kavimlerinde fıtrata dönük bir problemler vardı. Şimdi dün akşamki söylediğim sözde fıtrat bütün insanlığı sorumlu tutan değerlerle mevzu bahistir. Buna da birinci misak diyoruz. Yani birinci ahdin sorumluluğu. İman ise ikinci ahdin sorumluluğunda Resul'ün vahyin gelmesiyle. Peygamberler geldi topluluklarda o ortama göre hemen hemen fıtri hiçbir müşkilatları yoktu. Nadiren. Tek tek sivrilmiş meseleler çıkardı. Onun için peygamberler o toplumun daha önceki gelen peygamberden kalan kalıntı inanç amellerin bozulanlarını tasfiye ederdi. İş böyle giderdi. Haddi aşmadaki tecavüzler üzerinde durdu. Fıtri bozulmanın en çok sergilendiği ortam bizim ümmetimizde göze çarptı. Mesela şu an Türkiye'deki birisiyle Suudi Arabistan'daki birisinin mukayesesi yapılsa fıtri bozulmaları bizde daha çok görürüz. Mesela Türkiye'de oturuyor adam, konuşuyor. İffet ve namus diye bir mefhumun anlayışın münakaşasını yapıyor. Bunu İslami bazda yıkmaya çalışmıyor. Fıtri bazda yıkarsa o zaman davasını, yani ifsad etmek istedik şeyi, ifsad etmek istediği şeyi fesadi düşüncelerle bozmaya çalışıyor. Misal geliyor, belli bir şeye dayandırarak süt tozu, çocuk maması gibi şeyleri gündeme getiriyor. Hatta yardım yoluyla da sokuyor. Sokuyor mu? Evet. Sokuyor. Kadınların çocuklarını emzirmesine mani sebepler sıralıyor. Göğüs bozulur, şudur, budur derken çocuk emzirme denilen olay bitiyor. Çocuk emzirme denilen olayı Kur'an'da nas'tan gelen şekliyle alırsan hiçbir müşkilatını halledemezsin. Çünkü fıtri baza dönük olan yönünü yakalayamıyorsun. Süt iki yabancı erkek ve kızı aynı kadını emdiklerinde kardeş ediyor. Kardeş ediyor, doğru mu? Evet. Süt emdirmeyen kadın ile çocuğu arasındaki bağ ne oluyor dersin? İnek sütü. Ne olur? Annesini tutup da bir yaşlılar evine, babasını yaşlılar evine koyduğunda ki Allah Resulü hadiste süt babanındır diyor. Yani emziren kadın olmasına rağmen süt emmenin hukuku babaya da intikal ediyor. Yani süt emdiğin kadın annen olduğu gibi o da baban oluyor. Süt emdiğin kadının kardeşi, dayın, teyzen olduğu gibi o kadının kocasının kardeşi de halan ve amcan oluyor. Sütünü emdirmeyen bir kadın çocuğu üzerindeki nüfuzu nedir? Fıtri nüfuzu. Tavuklar kadar, köpek kadar bile kalmaz. Şimdi bu fıtri bir bozulmadır. Bu fıtri bir bozulmadır. Adam tutuyor şimdi. Fıtri bozulma nasıl? Fıtratı bozma. Kadın ve erkeğin karşı cinse ihtiyaç duyması buluğ çağıyla başlar. Sen istemesen, ona çocuk bile desen, herkes bir çocukluk hayatı geçirmiştir değil mi? İhtilam olan bir erkek, hayız olan bir kız karşı cinse ihtiyaç duyar. Fıtri yönüyle bu ihtiyacı gidermezsen ne yapacak? gayrimeşru yollara başvuracak. Ha, sistem de tutar da 18-20 yaşından önce evlendiremezsin. Ortam da yok, askerlik yapmadan, şu yaşa gelmeden evlendirilemez. Ulan hayvan bile cinsi bir ihtiyaç duyduğuna gider bir hayvan olur. İnsanın başını mı tutacaksın sen? Bağla bir hayvanı kırar ha. Bir tozunu bağla bak. O mevsimde görürsün dünya. Bak bu fıtratı bozmadı. Bekarlar var hocam. Yani bunun birçok örneği verilebilir. Bu ortamda fıtri bozma eylemi daha çok. Fıtratı bozma. Fıtrat bozuldu mu artık mantıklı bir düşünme ortamı bitmiştir. Dengeler kalkmıştır. Adam tutuyor yani ki şeyde görüldüğü gibi Lut Aleyhisselam'ın kavminde artık erkek erkeğe evlenme şeyi veriyor. Erkek erkeğe. Bak bu fıtratın bozulmasıdır. Bir erkek kadına, kadın erkeğe ancak ihtiyaç duyar. Yani bu zina bile olsa bu budur. Ama livata dediğimiz olayda faili de maktulu ya faili de mef'ulü de öldürün diyor. Bu lezbiyenlere ne oluyor hocam? Ceza aynen mi uygulanır? Faili de mef'ulü de öldürün diyor. İbneleri anladık hocam. Karı cinsini. İtnelerin de aynıdır. Çünkü Türkçe birisine ibne denirse birisine itne deniliyor. Bunu duydun mu şimdiye kadar? Duydun mu? Argoca duydum. Argo değil. İbne Argoca mı? Yok canım. İtne de dişisi için denir. Aynı ceza hüküm. İtne aynen ona denir. Faili de mefulü de. İki kardeşin kız da olsa aynı yorgan altında yatması yasaklanıyor. Engelsiz. Yasaklanıyor. Engelsiz mi? Ne diyordu? Ha, fıtratı bozma. Yani vaka olarak çok var şu an. Ortada. Yani çok örnek verebilecek çok misaller var. Fıtrat bozuldu mu bir toplum gider. Bu toplumda düşünün fıtratı bozulmuş adam Müslüman olduğu halde yalan söylüyor. Müşrik fıtratı bozulmadığı halde yalan söyleyemiyor. Selim bir fıtrat üzere ancak sahih bir iman ikame edilir. Sahih bir imanla da ancak insan halis bir tevhidi yani gerçekleştirir. Evet. Başka? Peki hocam bu günümüzde yahut geçmişte de sevgide aşırı gitme, insanları sevmede ya da başka şeyleri sevmede aşırı gitmede mi fıtrat bozmadır yani? Buğz etmede de aynı şey. Şimdi fıtrat, yani? Fıtraten sahip olduğun değerlerin zayidir. Bunu anladın mı? Yani fıtri bozulma, fıtraten sahip olduğun değerlerin kaybıdır. Bunu anladın mı? İmanla alakalı olan kısmı sevgiyle Kur'an'ın sünnetin koyduğu hadde tecavüz. Mesela sevgi denilen duygu her insanda var mı? Var. Bunun yok olduğu bazı topluluklar vardır dertler. Böyle bir değere sahip olan için vahiy geldiğinde, ikinci misakın sorumluluğu başladığında sevgin bir çerçeve dahilinde nizama konuluyor. Tek Allah'ı seveceksin ve onun için seveceksin diyor. Fıtri sevgide ölçü yoktur. Yine fıtridir. Akrabanı seversin, çocuğunu seversin, karını seversin, babanı seversin. Bu fıtri sevgidir. Sana iyiliği olanı seversin. Fıtri sevgi bu. Ama imandaki olan sevginin neyli altyapısıdır. Sevgi denilen duygu yoksa bir insanda tek Allah'ı seveceksin. Allah için seveceksin desen bile emirler ve nehiler gelse çünkü sevgi denilen şey yok ki sevgiyi uygulayasın. Ve bu sefer imandan olduğu gibi ayrıca tevhidin uygulamasında da imandan gittikçe tevhidin uygulanmasında da ondan bir cüz olarak gündeme geliyor. Korku da böyle. Saygı da böyle. Anladın mı? Yani fıtri değerler, fıtraten sahip olduğun ve fıtri istikametindeki gidişatıdır. Korkunun da orada bir çizgide haddi yoktur. Bak, yalanın vardır. Hırsızlığın vardır. Hadleri fıtri değildir. Hadleri imandadır. Anlatabildim. Evet. Başka? Firavun'un Musa Aleyhisselam'ın davetindeki Rahman'da kimmiş sözü fıtrata dönük bir bozulması mıydı hocam? Yani ondaki Firavun'daki küfür cuhudiydi. Çünkü Musa Aleyhisselam Taha'da ona diyor. Cuhudi dediğiniz inadı mı? İnadı. Çünkü bütün bunları indirenin Rahman olduğunu sen çok iyi biliyorsun diyor. İnadıydı. Onun için imanı anlatırken küfrü biz. Hiçbir zaman küfür yakine mebni değildir. Hiçbir insan küfrünü yakinen, yani öyle bildiği için yapmaz. Küfür devamlı şüphe, tereddüt, teşvişe mebnidir. Hatta o toplumun ehlinin itiraz veya inkari sorularına baktığın zaman, yani bu kemikler şimdi toz toprak olduktan sonra mı dirilecek? Hep şüphe ve tereddüt, teşviştir. Ama iman yakine mebnidir. Binaenaleyh kat'iyetle kalbi ve aklı devrede olduğu halde bir insanın inkarı yoktur yeryüzünde. Sorgula, adını değiştirerek söyler. Evet. Ama yaratan bir gücün varlığını kabul eder. Buna Allah demez, enerji der, tabiat der falan der bir şeyler işte. Yani kişi fıtri meselelerde kulluğunu, yani Allah'a serdetmiyorsa muhakkak bir yerlere mi harcamış oluyor hocam yani? Yani şimdiki söylediğiniz sözde eğer yaratıcı Allah'ı kabul etmiyorsa baba birilerini bir yaratıcı olarak kabul etmiş oluyor bu sefer. Bunu az sonraki sohbette dinlersin eğer dün akşamki sohbetin devamını istiyorsan.